Bir şöyle cevap verilebilir. Ben sizin ciddiyet beklediğiniz bir yerden böyle bir cevap vermeyi çok düşünmem ama fakat yine de öyledir yani. İlle de her şeyin arkasında çok hikmet aramak doğru değildir. Üstad kendisine düşen bir vazifeyi yaparken esir düşmüştür. Rusya'nın içinde dolaştırmışlardır. O da dolaşmıştır. Bir ilim adamıdır. Asıl tam kamili mükemmel insan da odur yani. Bir yerde bir molladır. O da kitaplarla içli dışlıdır. Bir yerde fetva emini gibi bir köşe başını tutar, insanların sordukları sorulara cevap verir. İlk İstanbul'a gittiği dönemi hatırlayın. Bir yerde döner yine Van'da talebeleri başına toplar okutur. Bir yerde harp ilan edilince bu da bir milis kumandan olarak o dönemde Abdülhamit öyle yapmış, kullanmıştır çoklarını. Bu da talebelerini etrafında toplar, Ruslara karşı, Ermenilere karşı savaşır. Yani her şeydir. Başa düşen her şeyi yapar. Ve eksiksiz insan da budur yani. Yemek yapmasını bilen, çocuklarının bezlerini yıkamasını bilen, hanımına yardım yapmasını bilen, harp etmesini bilen, kavga etmesini bilen, güreş tutmasını bilen, koşmasını bilen, konuşmasını bilen, anlatmasını bilen, yazmasını bilen bir insan. Onu hangi yanıyla alırsanız alınız, dersiniz ki işte sadece o bu yanıyla, çok mükemmel bir insan. Mesela güzel ata biner, atın üzerinde güzel silah kullanır. Sadece bu yönüyle alsanız dersiniz ki bu en müthiş atıcı. Ata biniciliğiyle alsanız dersiniz ki bu galiba ata binmeden başka bir şey bilmiyor. Çok muğlak, felsefi, hikemi bir meseleyi attığınız zaman o meselenin tahlilinde dinlerseniz Allah Allah dersiniz bu zamanın Sokrates onun yanında çok küçük kalır. Zamanın Sokrates'i dersiniz, bakarsınız. Öyle hikmetler ortaya döküyor ki. Fıkha dair bir meseleyi ortaya attığı zaman dersiniz zamanın Ebu Hanifesi bu adam. Bilmediği mesele yok dersiniz. Her yönüyle öyledir. Ve öyle bir dil döktürmüştür ki tekellüflü, zorlamalı sözde bir şeyler anlatıyorum diye böyle meseleyi muğlakleştirme edebiyat değildir, bir şey anlatma demek değildir. Bediüzzaman'ın ifadeleri sehli mümtenidir. Herkes bir şey anlar ondan. Hiç anlamayan kimse kalmaz, çocuk da anlar. Fakat en büyük, en mütefennin insanlar öyle şeyler anlarlar ki onu çocuk anlamaz orada. Ve işte Kur'aniliktir bu. Ele aldığınız zaman basit gibi görürsünüz. Fakat yapmaya kalktığınız zaman yapamayacak kadar zor bulursunuz onu. O işi de öyle yapar. Hollanda'daydım arkadaşlar. Hollandaca'ya çevirmişler kitapları. Ve sonra Müslüman olmuş, Türkçeyi de çok iyi bilen bir Hollandalı'ya redaksiyon için vermişler. Ki aldı, okudu. Hafif duymuş da, az tanımış da. Kitabı okudu, okudu, okudu. Allah Allah dedi. Bu ne baş döndürücü bir belaat. Fakat ayrı bir takdir edeceğim bir husus. Bu belaat abidesini siz bu seviyede nasıl tercüme ettiniz dedi. Ne kadir şinas insanmış dedim, hayret ettim yani. Türkiye'de bunu bu seviyede anlayan insan, ediplerden de anlayan insan çok azdır. Hasan Basri Çantay Hoca'dan bin nakil duymuştum. Mehmet Akif'ten naklediyor. Mehmet Akif merhum diyor ki, arkadaşı çünkü meşihatta. Diyor ki, Victor Hugo Bediüzzaman'ın eline edebiyatta ancak su dökebilir diyor. Onu sadece bazı kelimelerin şöyle veya böyle kullanılmasına bakıp aldanmayın yani. O tasvirler, o hayale yüklenen şeyler, o ilham kaynaklı insanın yüreğini hoplatan şeyler, sadeleştirme, azıcık herkesin anlayacağı şekle sokma, bu çocuklar için benim de yer yer düşündüğüm şey oldu ve şimdi de düşünüyorum, hep de düşüneceğim. Fakat kendim için ben tek kelimesine bile kıymayı adeta cinayet saydım. Çünkü o haliyle okuma bana en selis şiirler okuyor gibi geldi. Manasını anlamasam bile dizilişteki şiiriyet daima beni büyülemiştir. Evet, o yer ünlüyle de alırsanız işte dersiniz ki bu zamanın Victor Hugo'su dersiniz öyle. Yani her yönüyle kamili mükemmel bir insandır. Talebelerin başında savaşırken, bak dağınık adamın haline bakın. Talebelerin başında savaşırken Rusya'da esir düşmüş. Sonra esirler belli bir süre bir yerde tutulmuş, sonra kosturmaya götürülmüş. Sonra orada bir işte her milletten esirler bulunuyor. Bir de yakında Tatarların bir camisi varmış o kosturmada. İzin almış. Çok defa o camide kalıyor, halka nasihat ediyor. Onu öyle gören o Çarlık Rusya'nın komutanları bile anlamışlar ferasetleriyle, iyi bir insan diye. Ve sonra malum idama mahkum edildiği an olmuş. Namaz kılmış, başkalarının kalbini yumuşatmış, tekrar içeriye almışlar. Sonra da harikulade bir halle, harikulade yollardan kaçmış gelmiş, kendisi de hayret ediyor. Benim gibi diyor, böyle çok becerikli değildim, becerikli. Kendine göre öyle görüyor, çünkü o muhasebe insanı. En cesur insanların kaçamayacağı bir şeyden kaçtım ben diyor. Doğru, Rusların elinden kaçılamaz. Ne Çarlık Rusları ne de Komünist Rusların elinden kaçılamaz. Kaçmış, Doğu Almanya yoluyla gelmiş işte. Sonra Batı Almanya'ya geçmiş ve Türkiye'ye dönmüş. Oralarda dolaşmış. Bu da işin ikinci yanı. Üçüncü yanı şudur. Bana ait bir müşahede, bir müteala, bir yorum sayıp objektif bulmayabilirsiniz. Makamı Hızriyet'i paylaşıyor bilirim ben onu. Nereye uğramışsa oralar yeşermiştir. Türkiye dünyalarda dolaştırmış ve ondan sonra da yine eskiden Türklerin diyarı olan işte kuzeyde bir kutba sürmüşler ve sonra da dönmüş, dolaşmış, gelmiş. Makamı Hızriyet'i temsil etmesi itibariyle bana öyle gelir ki dolaştığı her yer, gezdiği her yer belli bir süre sonra, kendinden belli bir süre sonra yeniden yeşerecektir. Zira nereye uğramışsa hemen kendinin arkasından birkaç müdafi, birkaç kahraman imana ve Kur'an'a sahip çıkmış hemen orada. Nereye uğramışsa sahip çıkmış, onun davasını, dava düşüncesini temsil etmişlerdir. Öyle tefeül ediyoruz. Ve günümüzde artık hani bu tefeüldür, oralarda bu iş olmadan beni yakından bilenler, ben bu tefeülümü defaatle arz etmişimdir. O oturduğu yerler yeşerir, kalktığı yerler yeşerir, bastığı yerler yeşerir. O kadar yeşerir ki kupkuru bir yerlerden, çöllerden bile geçse oralar bile yeşerir. Allah'ın ona ihsan ettiği bir lütuftur. İnşallah bir gün şimdi başladı, Türkiye dünyalarda yeşerecek. Belki bu yeşerme ta Avrupa yamaçlarına intikal edecek. Doğu Almanya'da yeşerecek. Bu yeşillikten Batı Almanya yamaçlarına da aksedecek. Ve inşallah Avusturya'da yeşerecek. Demek ki geçtiği yerler biiznillah yeşeriyor. Balkanlardan gelmiş, oralarda yeşerecek. İstanbul'a uğramış, kalmış, en çok burada kalmış zannediyorum, iradesiyle, ihtiyarıyla, sürgünün dışında. İstanbul'un yeşerdiğini görüyorsunuz, Isparta'da kalmış, nasıl yeşerdiğini görüyorsunuz, Kastamonu'da kalmış, nasıl yeşerdiğini görüyorsunuz. Fakircesi bu işin, zengince bir şey arıyorsanız onu bir zengine sorarsınız.